să ai bir de oameni, tu dau în acum și fărâna și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfintelor, Sofia, Agapi, Pistis și Elpidis și acelor de împreună cu dânșa, care pe mâinilor să vărșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan, gură de aur, Patriarul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cel ce vrea să-i urmeze lui Hristos spre calea cea bună și luminată spre mântuirea sufletului, trebuie să asculte de acest cuvânt atât de înțelept, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze lui. Crucea nu este altceva decât pătimirile unuia care îl mărturisește și trăiește după Dumnezeu în viața aceasta. Pătimiri care îi vin neîncetat, zi și noapte, în orice clipă, după cum este slobozenia lui Dumnezeu, de la cei trei vrăjmași ai sufletului, care sunt trupul, lumea și diavolul. Cele mai grele și intensive lupte sunt acelea care vin de la cei trei dușmani deodată. Atunci bietul suflet abia se zbate în chingile morții și a neputinței. Atunci strigă neputincios către Dumnezeu ca să-L ajute, dacă l-a mărturisit până atunci pe Dumnezeu, sau dacă Dumnezeu se uită cu milostivire spre el să-l scoată din gheara neputinței și a durerii. Vedem de multe ori în viață că ne împărtășim de necazuri și de tristețe și de lacrimă decât de bucurie. Știm că întotdeauna necazul aduce mare zbucium în toată ființa. Toate plâng în tine în timpul necazului, fiindcă fața lăuntrică este alungată, este poate undeva departe și căutând-o precum orbul soarelui, s-ar putea să n-o găsești. Iată, iubiților credincioși, un chip zbuciumat, împins până la limita desnădăjdei, această femeie hananiancă din pilda de astăzi. Ea era din ținutul Tirului și al Sidonului, cum spune Evanghelistul. Durerea ei cumplită era că fiica sa era îndrăcită. Mare cumpliție și zbucium pe sufletul ei, fiindcă ar fi preferat, poate, să pătimească ea și să-și vadă fiica bine. Dar cheltuindu-și multă avere la cei lumești vindecători, nu a reușit. Iată din coace în ghearele morții, parcă văzându-și fiica, ea, deși nu știa de Hristos, merge în urma apostolilor și a lui Hristos și a mulțimii să mai încerce pentru ultima dată o izbăvire a lacrimilor și a tristeței ei. Hananian, ca se tâlcuiește în limba ebraică, gătită spre mântuire. Tir se tâlcuiește ținere, iar Sidon se tâlcuiește vânare. Nu zadarnic Dumnezeu slobade prin acești evangheliști să nominalizeze și ținuturile și chiar unele persoane. Să ne imaginăm această femeie zdrobită în ființa ei de lacrima durerii, fiindcă fiica ei rău pătimea, cum sfâșiată ca o leoaică largă în urma lui Hristos. Oare Hristos, care era ziditorul ei și al nostru și al tot universul, nu știa ca largă zdrobită plângând în urma lui? Și striga, miluiește-mă, Doamne, că fiica mea rău se îndrăcește. Mântuitorul se face că nu aude. Iar apostolii, parcă să scape de strigătele sfâșietoare acestei femei, îl atenționează pe Domnul: Doamne, mântuiește-o, nu auzi cum strigă în urma noastră? La care, într-un scurt dialog și de mare conținut, de mare înțelepciune, ziditorul cerului și a pământului, spre învățătura tuturor, a scoate din inima ei ceea ce avea să arate într-un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Ca să audă și ea, spune: n-am venit decât spre oile pierdute ale casei lui Israel. La care ea, desnădăjduită, răcnește cu o ultimă sforțare: Doamne, ajută-mă! Și vedeți că de multe ori, în desnădejdea vieții noastre, atâta îți mai rămâne în sufletul tău și pe buzele tale să strigi către Dumnezeu. Această strigare și ultima către cer, la care Domnul îi dă ultima replică: nu este bine a lua pâinea fiilor și a arunca-o câinilor. Și acum aș aduce în prezență ceea ce era în sufletul ei, spre mustrarea tuturor acelora contemporani Mântuitorului care nu credeau în El, spre mustrarea apostolilor care oarecum se făleau fiind cu Mântuitorul, împărtășindu-se din cinsta Lui, și spre mustrarea noastră și a tuturora cât va ține pământul. Ea dă replica și în felul acesta își câștigă într-un dialog scurt cu Mântuitorul și mântuirea: Doamne, și câine mănâncă din sfărâmăturile domnilor săi. Și atunci arată Mântuitorul, prin ultimul cuvânt către ea: mare credință ai, fie după credința ta, merge în pace, fiica ta s-a izbăvit. Deci, nefiind fiica ei de față, numai ea a venit și a mijlocit în fața Mântuitorului, nu într-un logos interminabil, nu rupându-și cărnurile, ce a făcut, precum au făcut și ceilalți de mult, cu toată ființa trăind rugăciunea, a cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, în învățăturile sale ca de aur, într-adevăr, pentru creștini, că un creștin care vrea să se roage la Dumnezeu, să dialogueze cu Dumnezeu cerând izbăvire din ceva, necaz, nu este necesar să discute mult cu Dumnezeu și rugăciuni interminabile, fără noimă, fiindcă diavolul, care este prezent mereu lângă noi și având putere de a umbla în gândurile noastre, el îți fură rugăciunea. Tu porți doar buzele, dar inima nu ți este acolo către cer. Din rugăciunea acestei femei, plângânde și sfâșiată de durere, putem desprinde ce înseamnă intensitatea aceea puternică a rugăciunii în scurte cuvinte, dar inteligibile și trăite la maximă intensitate. Când a spus ultimul cuvânt, Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmăturile domnilor săi, ea și-a dat seama că este ca un câine după păcatele care le săvârșise. Dar avea o circunstanță atenuantă, fiindcă ea nu-L cunoscuse pe Dumnezeu. Și într-adevăr, tot omul care trăiește fără Dumnezeu, după legile trupului, a lumii și a diavolului, se coboară din cinsta de chip și asemănarea lui Dumnezeu în necinsta câinelui. Deci iată cum această femeie învață o lume întreagă puterea rugăciunii. Aproape că nu mai avem nevoie nici de dogmatismul rugăciunii, nu mai avem nevoie de învățătură multă, că pentru cel ce are urechi de auzit și ochi de văzut să vadă, cum spune Mântuitorul, este suficient, având și minte să înțeleagă cum să se roage lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră perseverența rugăciunii, statornicia unui om în ceea ce vrea să cucerească. Multe calități găsim în această femeie și culmea, nici măcar de neam creștin, cunoscându-L pe Dumnezeu, venind din ținuturi păgâne și idolatre. Vine din ținuturile Tirului și ale Sidonului, arătând că era ținută după cum erau toți locuitorii cetăților acelora în corsetul idolatriei și al păcatelor. Dar iată cum vine din Tir în Sidon spre vânare, a fi vânată de cuvântul lui Hristos și pusă în apa aceea aducătoare de viață, care era legea lui Dumnezeu și a Dumnezeului celui viu. Anumit-o evanghelistul Hananiancă, ceea ce se tâlcuiește gătită spre mântuire, iată că o vedem pregătită în acea haină a smereniei, fără de care nu te poți mântui și rugăciunea ta nu poate ajunge străbătând cerurile până în urechile lui Dumnezeu, cum spune prorocul David. Noi de multe ori în ceasul necazului ne rugăm lui Dumnezeu și vedem că Dumnezeu întârzie să vină. Iată aceasta poate s-or fi rugat la toți idolii, nimeni n-a izbăvit-o. A auzit și ea de acesta că este Fiul Mariei. Și cum omul îndesnădește, aleargă din gură în gură, auzind și culegând toate perlele despre pretinși vindecători, a auzit în ultima instanță de Mântuitorul. Parcă în ultima clipă, ultima fărâmă de viață și de nădejde, aleargă spre acesta care nu l-a cunoscut și îl numește într-adevăr, Doamne, ajută-mă! Că n-avea cum să spună idolilor, Doamne, ajută-mă! Și când a spus, Doamne, a și crezut că acesta este Dumnezeu. S-a gătit spre mântuire. Nu s-a jenat când ne-a spus Mântuitorul că nu este bine pâinea să iei fiilor, să arunci câinilor. S-a umilit ceea ce ne trebuie nouă tuturora. Că mergând spre Dumnezeu, adică urcând spre cele înalte, cum spunea Sfânta Scriptură, urcă la munte, că acolo este scăparea, trebuie să te lepezi de cele carnale. Trebuie să te lepezi de pruncii Vavilonului, ai fiicei Vavilonului care sunt gândurile deșarte. Trebuie măcar pentru moment atunci să te îmbraci într-un om nou. N-ai să te duci la Dumnezeu cochetă, vopsită, aranjată și niște costumați indecente, crezând că îl vei încânta pe Dumnezeu. N-ai să te duci ca niște zurgălăi clătinându-ți aurul de pe tine și cercei. N-ai să te duci în cine știe ce fanfaroneală. Asta așteaptă Dumnezeu. Tu vii să ceri de la Dumnezeu. Numai prin noțiunea, etimologia cuvântului de a cere, te îmbracă în acea haină de smerenie. Aceea este cupa cu care te duci să-ți dea Dumnezeu. Când ai să te duci plin de sine, nimeni nu-ți va da nimic, fiindcă nu ți este dator să-ți dea. Du-te smerit, că ceea ce ceri îți lipsește ție. Și atunci când îți lipsește, unde ți este ție mândria? Că în zadar ai celelalte care sunt trupești, dar nu ai aceea care îți trebuie ție neapărat să-ți cânte ca o viață, să-ți cânte sufletul. Și atunci te duci la Dumnezeu: Doamne, șterge-mi lacrima necazului. Doamne, scoate-mă din acest necaz. Doamne, ajută-mi. Doamne, ca această hananiancă. Răsfoind istoria, găsim, învățând prorocul David, așa: pune-i, Doamne, ca pe orii, pe ziv și zeveiev și salmana, ca acești boieri care au vrut să moștenească jertfelnicul lui Dumnezeu. Cine erau aceștia? Oameni care mâncau la masa împăratului, dar nu cu împăratul în cinsta lui, în cea mai mare necinste, cu degetele tăiate și la mâini și la picioare, și cu acele ciunturi de mâini luau sfărâmături de la masa împăratului. Aici, în sens propriu al cuvântului și al pildei de astăzi, din coace vedem pe hananianca în sensul metaforic să nu mănânce din masa fiilor, din pâinea fiilor, adică din darurile care trebuiau să se dea iudeilor, că pentru iudei a venit Hristos. Aceia, după merit, mâncau din fărâmiturile mesei împăratului și în acea necinste, fiindcă la rândul lor, când erau boieri, tăiau degetele la toți prizonierii și așa îi purta luni de zile până îi ucideau cu necinste. Dar iată pe aceasta, deși pătimind, știe să se umilească și iată cum îl cucerește pe Dumnezeu în milostivirea lui. Și nu numai că și-a vindecat fica și în felul acesta i-a alungat neodihna, tristețea și războiul din suflet, a rămas și de pomenire până în zilele noastre, un chip nobil, un chip cuceritor în cele dumnezeiești, un chip ca un volum, ca o carte, ca un dicționar într-adevăr de învățătură. O adevărată filozofie. Multe femei și mulți bărbați erau în timpul acela pătimind, dar numai despre ea se scrie. Și despre cea încurgerea sângelui, și despre sutași care fiecare la rândul lui se roagă lui Dumnezeu, dar în aceeași haină mai înainte, îmbrăcându-se în haina smereniei. Că ceea ce s-a întâmplat la hananianca nu s-a întâmplat la cea încurgerea sângelui, și ceea ce s-a întâmplat în pătimirea bolii și a necazului la aceste două nu era la sutaș, și ce s-a întâmplat la aceștia trei nu era la zaheu. Deci găsim din aproape în aproape, din pildă în pildă, cum se întregește omul vindecat de Dumnezeu, dar nu înainte de a se îmbrăca în haina smereniei. După ce a vindecat Mântuitorul pe această ananiancă de zbuciumul vieții ei, pleacă la munte să se roage și mărturisește același evanghelist că veneau oamenii ducându-și în spate sau de mână orbi, ciungi, ologi, surzi, muți, întrăciți. Îi aducea și îi arunca în fața Mântuitorului. Câtă nădejde aveau în el! Și nu poți niciodată să ai nădejde în ceea ce nu crezi. E logic. Merge din lucru firesc al omului. Fără numai că ducând un orb de o viață, un îndrăcit, un ciung, un mut, ca să îl vindece Hristos, fără numai că și credea în el că este Dumnezeu și are putere. Dar până și aceștia care vedem în sens propriu vindecați, adică trupește, biologic, fizic, iată, pentru zilele noastre, ne învață din acest cuvânt că și noi suntem ciungi, orbi, șchiopi, muți, surzi, îndrăciți. Că atunci când nu vezi biserica și lucrurile lui Dumnezeu, te numești orb. Că nu totul este să ai ochi și să vezi doar cele care sunt înconjurătoare ție. Ți-a dat Dumnezeu îndoiți ochii și cei sufletești, ca să-L vezi din cele nevăzute, din cele văzute pe cele nevăzute. Adică văzând zidirea lui Dumnezeu și din care tu te împărtășești trupește, să-L disceni prin minte pe ziditorul lor. Și dacă acela era ciung, iată-ne și pe noi ciungi. Când e vorba să faci o milostenie, când e vorba să întinzi un pahar cu apă cuiva căruia îi lipsește, n-o faci, fără numai că ești ciung. Ești olog spre cele duhovnicești. Acela era paralitic și crezând se vindeca și trupește și sufletește, că neștiind că Mântuitorul este Dumnezeu, iată-L prin vindecare dumnezeiască se vindeca și sufletește și credea și se făcea și apostol al Lui. Tu ești și vindecat de toate prihanele și tot rămâi ca un idol, ochi având, nu vezi, urechi având, nu auzi. Iubiților credincioși, prin această pildă ar trebui ca să învățăm cum să ne rugăm la Dumnezeu în cămăruța sufletului tău, adică cu mintea mai mult. Nu într-o logoreie interminabilă și în cuvinte cât mai pompoase, roagă-te în umilința cerșetorului. Că noi stăm în chirie aici pe pământ în zidirea lui Dumnezeu, că nimic nu este al nostru. Și vedeți când îți binecuvintează Dumnezeu casa, trupul și sufletul, parcă simți în firea ta cum te umpli de acea pace, curge de la El, că El este dătătorul luminii, dătătorul odinei, dătătorul păcii. Iar când se retrage Dumnezeu, devii ca un pește pe uscat când se usucă apele. Ai văzut când te părăsește sănătatea, când te părăsește odina aceea sufletească, devii un om zbuciumat, devii o adevărată hananiancă, un sutaș, un Zacheu sau mai știu eu cine din Vechiul și Noul Testament. Ca acele pilde, cum spunea și Apostolul Pavel, s-au întâmplat acelora de demult spre a noastră învățătură. Ne trebuie doar minte să avem. Și minte avem destulă, cum o avem la cele nebunești și la toate potlogăriile tu trupești împotriva lui Dumnezeu, oare o fărâmă din mintea aceasta atât de luminată nu putem să o uităm și către Dumnezeu. Tot de la aceasta ananianca am putea să prindem ce înseamnă perseverența în rugăciune, statornicia în ceea ce crezi. Mă voi opri ca să întăresc mai mult această idee la o pildă scurtă care o găsim în Pateric. Un oarecare tânăr, fiind rob la un stăpân al lui, de neam bogat, fiind stăpânul, și probabil că și blând fiindu-i stăpânul, iubindu-l pe Dumnezeu, s-a gândit ca să meargă la mănăstire. Și a stat el în acest gând, i-a spus și stăpânului, iar stăpânul nu voia să se dispenseze de el. Probabil că și el era curat în sufletul lui. Și i-a promis că îi dă pe fiica lui de soție, îi dă multă avere, numai să-i rămână un sfetnic bun acolo. Dar nu a făcut așa și s-a dus la mănăstire. Cu mănăstire este un război cumplit și 24 din 24 de ore trebuie să fii cu arma la picior. Nu ai voie să te odihnești dacă vrei să trăiești cu adevărat viața. Iată-l că s-a plictisit peste câțiva ani și s-a gândit să se ducă înapoi. Care a și făcut? Bate în poarta stăpânului și spune: Stăpâne, am fost în mănăstire și am venit, m-am gândit că să rămân înapoi la tine, rog, și mai ales că mi-ai promis că-mi dai și fata ta. Asta stăpânul și-a cugetat în sinea lui și i-a spus: dacă tu nu ai fost cinstit, loial lui Dumnezeu, oare mie vei fi ca un om? Și în felul acesta, grațios, i-a deschis poarta, nu mai ești vrednic de casa mea. Vedem familiile zilelor de astăzi, promițându-și fiecare soarele și luna și cine știe ce mai promite unul altuia, până când? Până când uită și de cele mai frumoase clipe și de Dumnezeu și își blesteamă și ziua în care s-au cunoscut unul cu altul. Iată-ne statornicia. Mulți se perindă în biserici, zicându-și că sunt creștini. Numai creștini nu sunt. Vin numai ochi trupești și urechi trupești ca să vadă și să audă și apoi să plimbe pe limbă cuvântul și trecut prin sita minții ca într-un amplificator și să-l crimbițeze ceea ce vede o scăpare la un altul. În felul acesta nu poți să fii un creștin. Nu poți să te numești că ești creștin și demn de înmântuire, demn de împărăția lui Dumnezeu. Oare această femeie din pilda de astăzi se mai uita în jurul ei să mai vadă oare ăsta ce mai vrea, acela ce aur are, ăsta ce zice? Nu vedea decât atât durerea și izbăvirea sufletului ei. Și aceste lucruri le-ați pățit mult și le-am pățit cu toții, când parcă tot amarul din lume îți curge pe trupul și pe sufletul tău. Dar dacă vine uitarea și se uită, totul iarăși așternându-se colbul uitării, te îmbraci în aceeași haina năravurilor, a mofturilor tale trupești. Dragilor credincioși, cred că un lector mai bun ca această femeie, și păgână fiind, să ne învețe cum să ne rugăm, rar vom mai găsi în lume. Încât că pomenirea ei și învățătura ei atât de scurtă și plină de conținut a ajuns atât de vie până în zilele noastre, fără numai că a avut ceva frumos în sufletul ei. Oricine putem să fim de pomenire pentru izbăvirea din necaz. Că hananieni suntem cu toții, când datorită păcatelor ești izbit de viață în aceste plânsete fără margini și adânci care îți brăzdează și obrajii, dar și sufletul. Îți vine o boală, vezi cum îți fuge toată averea de sub mâini și din buzunarele tale și din casetuțele tale care cu mare râvnă le-ai câștigat și cu mare cinste le aveai. De ce? Fiindcă nu-ți mai sunt de preț și să-ți câștigi pe ele ceea ce îți zboară și te părăsește, sănătatea. Îți moare cineva, iată cum ți-au... Rai până mai ieri, când a venit necazul peste tine. Cred că această ananiancă ne învață cum să fim prieteni cu Dumnezeu, nu numai la necaz, și la bine. Și acela este prietenul cel mai bun al lui Dumnezeu, când la bine este cu El prin rugăciune, o rugăciune fierbinte în suflet, o minte cât mai țintuită spre cer, nu împrăștiată aici pe pământ. Vă aduceți aminte de acea pildă când un oarecare văzător cu Duhul, văzând biserica plină, vedea aici și colo un cap fără trup și mai mult trupuri fără capuri. Și i-a spus îngerul înțelepțindu-l: capurile fără trup sunt oamenii care au venit să trăiască cu adevărat biserica și cuvântul lui Dumnezeu, să se încarce, să se adapte precum cerbul spre izvoarele apelor. Iar ceilalți numai trupuri, capul era aiurea pe alte cărări. Dumnezeu, iubiților credincioși, nu este al trupului, este al minții, că sorginta dumnezeirii în noi este ceea ce produce mintea, imaterialul minții care este gândirea curată. Pentru ce prorocul David a spus: fericit fiica Vavilonului, cel ce va zdrobi pruncii tăi de piatră? Păcatul se clocește întâi în minte. Clocirea lui poate să fie scurtă, că dacă naști ceea ce clocești acum la minte, naști păcatul imediat. Este logic, este productivă fiica Vavilonului. Dar ce produci? Păcat. Păcat care te desparte de Dumnezeu, te îndepărtează până în clipa când îl vei vedea pe Dumnezeu, dar este târziu. Ca să mai abordez în scurte cuvinte ceea ce se întâmplă în lume, întâi îmi cer scuze pentru cuvinte, condoleanțe pentru cei morți și rudele lor din America. Dar vedeți ce este omul. Până nu i-a venit necazul, n-a umflut biserica. Toate ziarele titrau că toți mergeau la biserici, protestanți, adventiști, pocăiți, ce erau, se duceau și ei acolo în casele lor de rugăciune. Aprindeau niște lumânări, dar când, după ce ți-a venit sabia morții, Dumnezeu mai știe cât de primită-ți mai este rugăciunea pentru acela sau acea lumânare care și aia e de parafină sau înghesuită, cum o fi și ea, o arunci chipurile către Dumnezeu spre iertarea celor pierduți. Aceasta de astăzi a venit ca să mijlocească în fața lui Dumnezeu pentru fiica ei și a câștigat izbăvire. De ce? Că a crezut cu adevărat în Dumnezeu cel adevărat și iată, destul de palpabil, rugăciunea, rodul rugăciunii hananiencii. Cum spunea Sfânt Ioan Gură de Aur, fata era în nesimțire totală, ea nu putea să se roage, ea nu mai avea un discernământ, avea nevoie de altcineva. Și acel ajutor i-a venit datorită faptului că avea acea legătură fiască cu mama ei. Și iubind-o enorm de mult, iată și ea la rândul ei, smerindu-se în fața lui Dumnezeu, a câștigat mântuire ne rugându-se, ci ea doar pătimind. Dar noi, când facem rugăciune pentru cei morți sau pentru cei bolnavi, și o faci din compătimire pentru acela și pentru izbăvire, până nu te speli pe mâini de murdăria păcatului și de sângele nedreptății, rugăciunea ta nu poate să-ți ajungă către cer. Până nu te îmbraci în haina umilinței și a smereniei, slabe șanse ca să-ți audă Dumnezeu rugăciunea. Dragilor credincioși, ca nu cumva să pățim ca aceia care multe au pătimit și au rămas spre mărturie în urechile și în ochii noștri, cred că înțelept lucru este să ne luăm fiecare, cum a spus în Evanghelia de astăzi, crucea vieții și să-i urmăm lui Hristos. Dar nu poți ca să zici că ți-ai crucea în spate și pătimești cu demnitate cele care vor să te întoarcă înapoi din cărarea mântuirii până când nu te lepezi de sine. Nu poți, cum spunea evanghelistul, să iubești, să sujești la doi domni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Cursele vieții sunt destul de apetisante, dar pentru trup. Și mai ales în zilele noastre sunt atât de dulci ca roșcovele. Dar după ce ai mușcat din ele, vii rănit și îl mai cauți pe Dumnezeu. Cred că este bine în aceste zile atât de negre pentru omenire, atât de pustiite de cuvântul lui Dumnezeu, să punem un pic mintea la lucru cel duhovnicesc și să mai stopăm păcatul, să mai stopăm izvoarele păcatelor care le știți destul de bine. Și în felul acesta, curățind ca un medic cu minte și care își ține la pacientul lui, curățind carnea putredă și storcând buba bine de puroi, să iasă sânge curat și să crească carne curată. Adică până nu arunci murdăria păcatului, care este mai urât mirositor decât cangrena, nu poate să-ți crească acea carne curată din care să te numești un om sănătos, să te numești o hananiancă fericită, să te numești un sutaș fericit, că l-a văzut pe Dumnezeu și crezând a câștigat și mântuire. S-ar putea duminică să avem iarăși slujba arhierească, e posibil să vină preasfințitul Pahomie, fiindcă vom pleca cu toții în Grecia, și în alt preasfințitul și preasfințitul Demoste. M-aș bucura mult de tot să avem iarăși slujba arhierească, cu toții să slujim ca într-un buchet frumos cuvântător, jertfa nemuritorului, marelui și bunului Dumnezeu, care să cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.